My, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Obrońca byłego szefa KNF złoży zażalenie w sprawie kaucji i policyjnego dozoru. IMGW ostrzega przed gołoledzią na północy, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W serwisie też zaproszenie do Szczyrku na Snowfest Games Festival. To jest nowa dyscyplina wymyślona na tę imprezę. Czegoś takiego jak snowboard i wakeboard nie było. Obrońca oskarżonego o korupcję byłego szefa KNF zaskarży zastosowanie wobec jego klienta środków zapobiegawczych. Po opuszczeniu przez Marka Chrzanowskiego aresztu prokuratura zażądała 250 000 zł kaucji, policyjnego dozoru i zakazu kontaktowania się ze świadkami, mówi mecenas Radosław Baszuk. Jeżeli chodzi o poręczenie majątkowe i dozór policji, uważamy, że na tym etapie postępowania środki te nie będą w jakiejkolwiek mierze zabezpieczać prawidłowego toku postępowania. Postępowanie może się toczyć w sposób niezakłócony, bez konieczności stosowania jakichkolwiek środków. Natomiast zakaz kontaktowania się ze świadkami pan Marek Chrzanowski uważa za swój naturalny obowiązek procesowy. Markowi Chrzanowskiemu grozi 10 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz przed marznącym deszczem na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W związku ze spodziewanymi powrotami z ferii Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prosi o szczególną ostrożność. Plusowa temperatura w dzień, lekko na minusie w nocy, więc wiadomo, drogi i chodniki mogą być śliskie. Z taką pogodą możemy mieć do czynienia też do końca tygodnia. W związku z tym kierowcy, dostosowujmy prędkość do warunków, noga z gazu, żebyśmy bezpiecznie wrócili i dojechali do celu. Do oblodzenia i marznących opadów na Pomorzu i południu może dołączyć silny wiatr. 30 lat po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu byli działacze antykomunistycznej opozycji różnią się w jego ocenie. Jan Lityński przekonywał w Trójce, że rozmów nie należało odkładać, a Okrągły Stół był modelowym sposobem zmiany ustroju. Polski przykład Okrągłego Stołu był przykładem dla znacznie trudniejszej sprawy, jaką było przeprowadzenie Okrągłego Stołu w Ameryce Południowej, gdzie nie tylko lata więzień było pomiędzy jednym a drugim, ale były także morderstwa. I to jest wzór, na całym świecie jest to wzór wychodzenia z systemu totalitarnego. Natomiast czekanie na to, aż komuniści się rozwalą, to czekano w Jugosławii, czekano w Rumunii i tak wyglądało. Krzysztof Wyszkowski uważa, że ustalenia okrągłostołowe utrwalały radzieckie wpływy w całym regionie. Pisałem, publicznie to jest dostępne, że Polacy mają prawo nałożyć sobie kaganiec, podpisać trwałe zniewolenie, ale nie mają prawa zrobić tego całej wschodniej Europie, wszystkim innym narodom zniewolonym przez sowietyzm. Dlatego, że to był system, który utrwalał dominację sowiecką już w nowej formie. Ta dominacja nie mogła być kontynuowana w starej formie przy pomocy armii najpierw czerwonej, a później radzieckiej. W związku z tym zmieniono środki, ale umieszczono na czele tego państwa swoich agentów, takich jak Jaruzelski. Część opozycji już 30 lat temu kontestowała Okrągły Stół, podkreślając kontraktowy charakter jego postanowień. I do dziś Polacy są podzieleni w ocenie tego wydarzenia. Stany Zjednoczone zawsze będą krajem wolności religijnej, deklaruje Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że będzie bronił mniejszości religijnych na całym świecie. Opowiedział się też przeciwko aborcji. Donald Trump był gościem śniadania modlitewnego, konferencji, która co roku gromadzi ponad 3000 duchownych różnych wyznań i przedstawicieli organizacji religijnych z całego świata. Mój rząd podejmuje historyczne kroki dla ochrony wolności religijnej. Prezydent USA podkreślił, że religia od początku była obecna w amerykańskim życiu publicznym. Jako prezydent zawsze będę chronił wiernych, którzy są filarem naszych społeczności i wzmacniają nasz kraj. Mówił Donald Trump, wskazując na działalność charytatywną organizacji różnych wyznań, protestantów, katolików, muzułmanów oraz Żydów. Prezydent USA zadeklarował, że każde ludzkie życie jest święte. Musimy zbudować kulturę, która miłuje godność i świętość niewinnego ludzkiego życia. Mówił amerykański prezydent, wywołując owacje zgromadzonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Snowfest Games Festival zaczyna się jutro w Szczyrku. To połączenie sportów ekstremalnych z muzyką elektroniczną i rapem, mówi organizator Igor Fleischer. Jeśli chodzi o połączenie, to mamy przede wszystkim obiekt, który dyktuje nam te warunki. Mamy piękny amfiteatr w Szczyrku, zaraz obok jest piękna skocznia, więc no nie można było przejść obok tego obojętnie i połączyć ze sobą sport i muzykę. A poza tym, robiąc festiwal zimą, trzeba uwzględnić zarówno sporty zimowe, a co jest fajnego, uprawiając sporty, no fajnie słucha się muzyki. Jutro na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Ghostface Killa, Grubson z zespołem oraz Jan Rapowanie. Obok sceny na specjalnie przygotowanym torze pojawią się najlepsi polscy wakeboardziści i snowboardziści. To będzie nie lada wyzwanie, nawet dla najbardziej doświadczonych zawodników, mówi jeden z nich, Kuba Skrzypkowski. To jest nowa dyscyplina, tak naprawdę wymyślona na tę imprezę. Czegoś takiego jak snowboard i wakeboard nie było, więc no ciężko powiedzieć, kto będzie w tym dobry, czy wakeboardzista, czy snowboardzista. No na pewno trzeba te dwie dyscypliny mieć opanowane, no, żeby tutaj sobie radzić. Impreza potrwa do sobotniego wieczoru. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Śląsku i południu Małopolski. Na Pomorzu deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 7 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki. Pozwolę sobie zacząć dzisiaj od takiej refleksji, może mało oryginalnej, ale bardzo chyba odpowiadającej temu, co niesie współczesność. Otóż gdyby nie internet, to byłbym bardzo, bardzo zacofanym redaktorem, a dzięki internetowi jestem bardzo otrzaskanym redaktorem, zwłaszcza w tej dziedzinie, którą kocham, czyli w dziedzinie nowych płyt z moją muzyczką. Ale nie zawsze internet okazuje się tym pierwszym sygnałem, który zwiastuje jakąś przyjemną nowalijkę. Także zebrania towarzyskie, bo czasami okazuje się, że moi przyjaciele wyprzedzają mnie w tropieniu nowości na skali światowej. No i tak właśnie niedawno się wydarzyło, że nic tego, nic owego, nie ja sam z internetu, żeby się chwalić potem, że wiem, tylko nagle przyjaciel mi mówi: a wiesz, że będzie nowa płyta J.J. Cale'a? No to ja te gały takie wywaliłem, jak to. No i okazuje się rzeczywiście, w ubiegły czwartek ogłoszono, że 20 któregoś tam kwietnia ukaże się nowy album, 26 konkretnie, ukaże się nowy album J.J. Cale'a z nigdzie wcześniej publicznie nieodtwarzanymi jego nagraniami. Płyta będzie nosiła tytuł Stay Around, no i jej skompilowaniem zajęła się żona J.J. Cale'a, Christine Lakeland. Nawet do tego stopnia się zajęła, że umieściła w zbiorze nowych 15 piosenek jedną własną kompozycję. Okazuje się, że to jest pierwszy numer, który wspólnie kiedyś nagrali razem, a było to w 1977 roku. Tego nagrania jeszcze nie ma, natomiast sygnał, jak ta płyta będzie brzmiała, już jest dostępny. Ten utwór nosi tytuł Chasing You, J.J. Cale. Thank you. I've been down the road before, and I ain't going back no more. Just a replay in my mind, I'm a falling way behind. Don't know what I do, chasing you this time. Care a lot about those days, our life was in that thing. But those times are almost gone, gonna have to carry on. Don't know what I do, chasing you this time. I know it's the same old story, we can't bring it back. I know it's the same old story, it's a heart and it's a fact. No kocham ja J.J. Cale'a i to jego kołysanie. Nawet jestem skłonny wybaczać różnym ponurym słuchaczom, którzy twierdzą, że J.J. Cale gra jeden numer. Ale to jest ten jeden numer, który w moim odbiorniczku może brzmieć nieustannie. Ta lekkość, ten luz, to szanowanie czasu w muzyce J.J. Cale'a. To jest coś, co bardzo mojemu staranemu organizmowi i rozumowi odpowiada. Zresztą okazuje się, że nie tylko mnie, bo przecież muzyka J.J. Cale'a nadal przenika do twórczości współczesnych artystów, nie tylko zresztą w Stanach. Na przykład taki Kanadyjczyk, jaki Tom Wilson, który od pewnego czasu nagrywa pod pseudonimem Lee Harvey Osman. Na swojej nowej płytce, która właśnie ukazała się w zeszłym tygodniu, też pomieścił kilka takich nagrań, które J.J. Cale na pewno gdzieś tam z tych przestrzeni niebiańskich namaścił swoim pomysłem muzycznym. Proszę posłuchać. Lee Harvey Osman, Kingdom Come. Harvey Osman, świetny mruczek z Kanady. A z Warszawy, stolicy Polski, są Blues Junkers. Mówiłem już o tym, że kilkanaście dni temu miała miejsce premiera ich nowej, nowiutkiej płytki zatytułowanej Nighttime i słuchaliśmy tego pod hasłem pierwszy odcień Blues Alive sobie w warszawskim Aurelio. No więc teraz tym wszystkim, którzy nie udało się przybyć na to zgromadzenie, przybliżę drobny fragmencik nowej płytki. Jedno nagranie, nie, dwa już prezentowałem. Cała reszta z tych 11, czyli zostało 9, to są kompozycje Dominika Abłamowicza. od czasu do czasu dokłada tam coś też Natalia i któryś z kolegów, no ale on jest głównym, że tak powiem, dostarczycielem podstawowych linii melodycznych, a także i wyrazów w języku obcym, czyli angielskim. Płytka nosi tytuł Nighttime, a dziś wybrałem żywe i takie skłaniające do podskakiwania, czyli jump bluesowe nagranie Mama Don't Like Blues Junkers. Moim pudełeczku takim, które przy Myśliwieckiej w pokoju numer 20 funkcjonuje i od czasu do czasu wpada do tego pudełeczka coś nowego. Sławek Wierzcholski wrzucił mi niedawno płytkę i proszę sobie wyobrazić, że to nie jest kolejna 1214 płyta Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa, ale jest to płytka, którą Sławek wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Grudziądza i okolic przygotował pod hasłem Chce się śpiewać. Sławek dostarczył swoją osobowość, swoje teksty i swoją muzykę, a także opiekę artystyczną. Zaprosił znakomity zespół muzyczny i skorzystał ze sztuki wokalnej kilkunastu podopiecznych Centrum Rehabilitacji imienia księdza biskupa Jana Chrapka i stworzył z tego taki zbiór piosenek, które odbiegają od głównego strumyczka zainteresowania Sławka. Znaczy, Sławek się odbluesowił na tej płycie. To jest 17 nagrań, w których Sławek nawet nie uczestniczy jako wykonawca, tylko no, sprawuje taką rolę producenta i dobrego nadzorcy nad całością. Myślę, że ci młodzi ludzie, którzy tym sposobem uzyskali możliwość nie tylko kontaktu ze światem tym antenowym, ale przede wszystkim no, z tym, że mogli uczestniczyć w pracy studyjnej z znakomitymi profesjonalistami, uzyskali niewątpliwie taką przepustkę do dalszego samokształcenia. Nie oznacza to, że tu są jakieś no, kleksy takie postawione. Nie, z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, że jest to płyta mojego życia. Ale naprawdę z dużą przyjemnością posłuchałem, jak ludzie nie do końca przez życie potraktowani tak jak my wszyscy, świetnie poradzili sobie z muzyką Sławka Wierzcholskiego. Ja wybrałem oczywiście takie nagranie, które najbardziej nawiązuje do mainstreamu bluesowego. Śpiewać będzie pani Daria Barszczyk, a piosenka nosi tytuł Nie pytaj, która godzina. Pytaj, która godzina, jakie znaczenie to ma? Czy jest poranek, czy wieczór? Różnicy nie. Jestem głodna. Czy zrobić herbaty mi? Czy może chcę papierosa? Nie, nie. Nie potrzebuję. Czy też to czuję? Czy już spotkałam to gdzie? Czy tak być może naprawdę? Bo nie wiem, nie wiem. Jeszcze powtórzy. Czy bywa tak tylko raz? Nie ruszaj nawet się. Tak dobrze jest, jak jest. Po prostu cicho się. znaczenie to ma. Czy jest poranek, czy wieczór? Różni. I taki niespodziewany jest koniuszek tej piosenki. Śpiewała Daria Barszczyk, ta smakowita solówka na saksofonie tenorowym, dmuchał Adam Wendt. Zresztą w gronie towarzyszących wykonawcom płyty Chce się śpiewać jest także syn Adama, Ignacy Wendt. Trębacz, okazuje się. No ma po ojcu pewnie dobre zadęcie. Kolejna nowość to pierwsza chyba duża płytka zespołu Pokój numer 3. Oni, a raczej chyba on, no bo to w sumie jest jednak tak naprawdę Jakub Andrzejewski, gitarzysta, wokalista i kompozytor, no sączyli już od czasu do czasu jakimiś singlowymi nagraniami, no a teraz jest płytka cała, 10 numerów, tytuł albumu Nie płynie czas. I to jest, no tak jak ten tytuł, no troszkę taka przygnębiająca jest aura tego albumu. Nie mówię o muzyce, tylko o wyrazie, o manifeście tekstowym. Zresztą no, bardzo ambitny na siebie wziął obowiązek Jakub Andrzejewski, młody przecież bardzo człowiek, skomponował wszystkie utwory, no, poza jednym, do wszystkich napisał teksty, poza jednym. No i być może, że to trochę ponad siły. Ja czekam w każdym z tych nagrań, kiedy odezwie się jego gitara, bo ona śpiewa bardzo, bardzo przyjemnie. No może jeszcze muszę raz posłuchać całości i wtedy dobiorę jeszcze jakieś inne nagranie, a na razie to, które otwiera płytkę. Tytuł 7 dni. Jakub Andrzejewski i jego Pokój numer 3. Nie wiem skąd się wziął. Co najważniejsze, bo zamiast marzeń spełniam sny. Takie są zasady gry. Zanim się obejrzy, minie rok. Jak 7 dni. Jak 7 dni. I znowu taki niespodziewany koniuszek. To nagranie otwierające nową płytę Pokoju numer 3. Album nosi tytuł Nie płynie czas. Nie płynie czas. I będzie miał swoją premierę, zdaje się, w przyszłym tygodniu. Zaskoczeniem też, o którym to zaskoczeniu mówiłem na początku dzisiejszej audycji, że zarzucany jestem czasami przez internet i przyjaciół informacjami o tym, że coś nowego. No więc jest taki nowy właśnie sygnał, że zupełnie niespodziewanie. The Teskey Brothers, Australijczycy, których wychwalałem tak niedawno, wydaje się, kilka miesięcy temu. Nowa płyta, fantastyczna, kołysząca cudnie i zrobiona z ogromnym smakiem i z szacunkiem dla tego gatunku, który jest głównym gatunkiem kultywowanym przez pierwszy odcień bluesa. No i nagle się okazuje, że oni już gotują nowy album. Kiedy to się ukaże, nie wiem. Jaki będzie tytuł, też nie wiem. Na razie w formie tylko elektronicznej pokazały się w sieci dwa nowe nagrania The Teskey Brothers. No to sobie pomyślałem, skoro tak, to posłucham. No i znowu nie mogę się otrząsnąć i słucham ich sobie prawie że naokoło swoich uszków. To teraz Państwa też zachęcę. Baby Blue, nowe nagranie The Teskey Brothers. Everywhere we go. Tym razem bez zaskoczenia się odbyło. Koda jak trzeba, jak należy. The Teskey Brothers, nagranie z ich takiej dwójeczki singlowej. Ten utwór nosił tytuł Baby Blue. Chyba trzy i pół roku temu wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tu u nas i od tego czasu trochę tak z niepokojem czekałem na nową prawdziwą płytę, bo były jakieś takie koncertowe, na których się powtarzały nagrania. No ale wreszcie jest nowa płytka Willie and the Bandits i to jest bardzo, bardzo dobry. Znaczy, to jest moja osobista opinia. Mnie się podoba. Album nosi tytuł Path, czyli ścieżki, dróżki, zawiera bardzo zróżnicowany materiał i pod względem takim dynamiki i powiedziałbym nawet stylistycznie to jest rozrzucone. Od ostrych, elektrycznych, bluesrockowych grań, aż po takie ocierające się o world music, powiedzmy. Wybrałem z nowej płyty Willie and the Bandits Ofiarę nocy, Victim of the Night. Your mom left home, my dad too stone, and on my own 2 feet. The Bandits. Nowa i bardzo dobra, podobająca mi się płyta Paths. To już jest w całości do przesłuchania, kto chętny. Natomiast nowy album Tedeschi Trucks Band dopiero chyba za, żebym nic czegoś nie pokręcił. No w każdym razie nie tak za długo będzie. 15 lutego to... Kiedy to jest 15 lutego? To w przyszłym tygodniu, nie, w przyszłym tygodniu już będzie. I to jest album, o którym już opowiadałem. Nosi tytuł Signs. I tak po kropelce dają nam znać o tym, co, czego można się spodziewać. Ten utwór nosi tytuł They Don't Shine. Tedeschi Trucks Band. They don't shine. Just for like honey in the sand. And they don't stand just for anyone. They don't stand just for Czasami mi się wydaje, że przesadzają ci artyści, którzy mówią, że lubią nagrywać w takich starożytnych różnych miejscach, na starożytnym sprzęcie, żeby on brzmiał naturalnie, ale myślę, że w przypadku Tedeschi Trucks Band akurat to bardzo się udało. No i na koniec, bo to już koniec pierwszego odcienia bluesa dzisiaj, przed radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, a zagra jeszcze Gary Clark Jr. na płytę This Land. Garego będziemy czekać jeszcze tylko 2 tygodnie. I move in darkness.